στο κημητήρι, αχ πικρή βροχή, κάνε να μη σβήσει τούτο το κερί. Κύριοι, η τραγωδία στα Τέμπη είναι ασύλληπτη. Αυτή την ώρα μετράμε ακόμα το μέγεθός της. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις έχουμε 38 νεκρούς. Ωστόσο, πληροφορίες οι οποίες είναι διασταυρωμένες κάνουν λόγο για 42 νεκρούς. Μιλάμε για 72 ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται και μιλάμε και για δεκάδες ακόμα οι οποίοι αγνοούνται. Ο θρήνος και η οδύνη καλύπτουν τα πάντα. Τα αίτια του κακού όμως όχι, δεν θα καλυφθούν. Αυτό να το ξέρουν. Να το ξέρουν όλοι. Ό,τι σας διαβάσω είναι σε ανακοίνωση των εργαζόμενων πριν από μόλις 20 μέρες. Πριν από μόλις 20 μέρες, οι εργαζόμενοι, οι εκλεγμένοι με την παράταξη του ΚΚΕ στην Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, εξέδωσαν μία ανακοίνωση στην οποία περιγράφουν το χάλι του του σιδηροδρομικού δικτύου. Ανάμεσα στα άλλα, στην ανακοίνωση, καταγράφεται το εξής. Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Επαναλαμβάνω. Αυτή η ανακοίνωση εκδόθηκε στις 7 Φλεβάρι, μόλις πριν από 20 μέρες. Ήταν Μάιος του 2017. Τότε θυμίζω είχαμε 3 νεκρούς. Είχαμε 3 νεκρούς, όπως έλεγαν τότε οι εργαζόμενοι, λόγω υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης. Ήταν τότε που έγινε η προσπάθεια να ριχτούν όλα τα βάρη στον νεκρό μηχανοδηγό. 6 χρόνια μετά έχουμε δεκάδες νεκρούς. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούν όταν μιλούν για ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Θα έρθουμε σε αυτό στη συνέχεια. Αυτό πάντως το οποίο γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ζούμε στην εποχή της 5ης βιομηχανικής και τεχνολογικής επανάστασης. Αυτό που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι δεν υπάρχει πολίτης, δεν υπάρχει αυτοκίνητο, δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς, δεν υπάρχει γάιδαρος που να μην έχει GPS, που να μην υπάρχει σύστημα γεωεντοπισμού. Είναι στην Ελλάδα του 2023 σε μία και μόνη γραμμή. Αυτό έχουν καταφέρει στην Ελλάδα του 2023. Ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα το 2023 είναι μία γραμμή. Σε αυτή τη γραμμή λοιπόν δεν υπήρχε σύστημα ασφαλείας. Let their wings unfold. Ήταν το 1999, για να μην πάω πιο πίσω. Το 1999 ήταν η Φαράν και η Ρικομέξ. Θυμάστε? Ήταν η κακιά η ώρα? Ήταν ατύχημα? Ή ήταν έγκλημα αυτό το οποίο συνέβη το 1999 στη Φαράν και στη Ρικομέξ? Ήταν η κακιά η ώρα ή ήταν το γεγονός ότι σε μια χώρα που εκλείει το 50% της σεισμικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη, το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης και της αντισεισμικής προστασίας ζυγίζεται με βάση το κόστος όφελος και από ό,τι φαίνεται τους κοστίζει πολύ να υπάρχει αντισεισμική θωράκιση? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι 24 χρόνια μετά από το 1999, και ενώ είχαν εξαγγείλει πρόγραμμα αντισεισμικού ελέγχου και αντισεισμικής θωράκισης των 80.000 δημοσίων κτηρίων της χώρας, μετά από 24 χρόνια ο έλεγχος για τη σεισμική επάρκεια των δημόσιων κτηρίων της χώρας, νοσοκομεία, εφορίες, σχολεία, δεν έχει ξεπεράσει το 30%. Αυτό είναι η κακιά η ώρα? Είναι ένα ατύχημα ή είναι ένα έγκλημα? Το 2000 ήταν η Σαμίνα. Η Σαμίνα ήταν η κακιά η ώρα? Ήταν ένα ατύχημα? Ήταν ένα ανθρώπινο λάθος? Ήταν μόνο ένα ανθρώπινο λάθος, όπως αυτό το οποίο συνέβη χτες το βράδυ, σήμερα τα ξημερώματα, στα Τέμπη? Ή μήπως ήταν το καθεστώς της λειτουργίας με όρους πειρατείας ενός ορισμένου τμήματος του κεφαλαίου που στέλνει τα σαπάκια του να μετακινούν ανθρώπους σε μια χώρα η οποία είναι νησιωτική? Τι ήταν το Σαμίνα? Κακιά η ώρα ή ένα έγκλημα? Το 2007 ήταν οι φωτιές. Ήταν η κακιά η ώρα, οι φωτιές. Ήταν ένα ατύχημα ή ήταν η αυθαιρεσία, ήταν η καταπάτηση, ήταν η ανεπάρκεια, ήταν η κρατική αδιαφορία η οποία βαφτίστηκε στρατηγός άνεμος. Τι ήταν αυτό που έγινε το 2007 με τους δεκάδες νεκρούς? Η κακιά η ώρα ή το έγκλημα? Το 2017 ήταν η Μάνδρα. Ό,τι έγινε στη Μάνδρα ήταν η κακιά η ώρα, ήταν ένα ατύχημα ή ήταν η ατιμωρησία, η ανευθυνότητα, η κρατική αδιαφορία? Τι έγινε τελικά στη Μάνδρα? Έγινε ένα ατύχημα ή έγινε ένα έγκλημα? Το 2018 ήταν το μάτι. Κακιά η ώρα ήταν το μάτι. Ήταν ότι φύσαγε πολύ. Φύσαγε πράγματι πάρα πολύ. Το μάτι ήταν ένα ατύχημα ή ήταν όλα μαζί τα προηγούμενα? Τελικά το μάτι τι ήταν? Είναι αυτό το οποίο επικαλείται σήμερα το δημόσιο, το οποίο ασκεί έφεση ανέρεσης σε πρωτόδικες αποφάσεις οι οποίες δικαιώνουν συγγενείς καμένων στο μάτι? Τι έγινε στο μάτι το 2018? Ήταν η κακιά η ώρα και εκεί ήταν ένα ατύχημα, ή αυτό το οποίο συνέβη και το 2018 στο μάτι ήταν ο ορισμός αυτού που λέγεται πολιτικό έγκλημα? Τι ήταν? ...2023, Τέμπη, Θρήνος, Οδύνη, σε μια χώρα που όταν βρέχει πλημμυρίζουν οι δρόμοι, γίνονται πλημμύρες και υπάρχουν νεκροί, σε μια χώρα που όταν χιονίζει κλείνει η Αττική Οδός, κλείνει η Κατεχάκη, κλείνει η Μεσογείον, αλλά οι υπεύθυνοι δεν γνωρίζουν αν αυτές είναι κρατικές οδοί. Τέμπη 23, σε μια χώρα που όταν κάνει ζέστη καίγεται το σύμπαν. Είναι προφανές ότι δεν είχαμε ούτε είχατε καμιά αμφιβολία ούτε για το ότι θα χυθεί άπλετο φως και δεν θα μείνει τίποτα κάτω από το χαλί. Αυτές είναι οι δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Τέος, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, λίγο πριν παραιτηθεί, ο κύριος Καραμαλής. Βέβαια στο μεταξύ, πριν να χυθεί το φως, το άπλετο, και πριν να μην μείνει τίποτα κάτω από το χαλί, στο μεταξύ αυτό το οποίο φρόντιζαν είναι να θάβουν κάτω από το χαλί όλες τις προειδοποιήσεις, όλες τις καταγγελίες, όλα τα εξώδικα, όλες τις παραιτήσεις των εργαζομένων για την άθλια κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου. γεγονός που ενδεχομένως μπορεί να αποτελεί και μία ένδειξη για το είδος και την ποιότητα του άπλετου φωτός που θα χυθεί. Βεβαίως και ο Πρωθυπουργός μετεπιτάσιος είπε «Θα μάθουμε τα αίτια της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο». Αυτό δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες στα Τέμπη, όπου και μετέβη μετά το τραγικό συμβάν. Στο μεταξύ όμως, όλοι έχουν κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να ξεπουλήσουν το σιδηρόδρομο και για να έχει σήμερα τα χάλια που έχει. Αυτά τα χάλια, εξαιτίας των οποίων σήμερα όλος ο ελληνικός λαός θρηνεί μπροστά σε μία αδιανόητη τραγωδία. Και ενώ όλοι έβαζαν τα χέρια τους, μη και θυγούν τα κέρδη της ιδιωτικής εταιρείας, έβγαζαν ταυτόχρονα και την ουρά τους απ' έξω, για να μην ληφθεί κανένα μέτρο ασφάλειας και προστασίας ενός λαού που μετακινείται και ταξιδεύει και κινδυνεύει τελικά. Την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους φαίνεται ότι φώναζαν μάταια. Νοέμβρη του 2022 η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης είχε αποστείλει εξώδικο και στον προλίγων ωρών παραιτηθέντα κύριο Καραμαλή, μεταξύ άλλων στο οποίο απαριθμούσε το πλήθος των προβλημάτων που προκαλούν η κακή κατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής και η έλλειψη συντήρησης. Μεταξύ άλλων, σε εκείνο το εξώδικο αναφέρονταν τα εξής: δεν λειτουργούν εδώ και πολλά έτη φωτοσύματα και τηλεδιοίκηση. Δεν λειτουργεί το σύστημα το οποίο προστατεύει απέναντι στο ανθρώπινο λάθος, παρά το γεγονός ότι έχει εγκατασταθεί στις μηχανές. Η ελλιπής περίφραξη της υποδομής καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε πεζούς σε πολλά σημεία, συνεπία της οποίας υπάρχει συνεχώς απώλεια ανθρώπινων ζωών. Δεν καθαρίζεται καν η πυκνή βλάστηση που περιορίζει την ορατότητα και καλύπτει ακόμα και σήματα γραμμής. Εδώ και 15 χρόνια σημειώνουν στο εξώδικό τους. Το Νοέμβρη του 22, οι εργαζόμενοι από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, εδώ και 15 χρόνια δεν λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας και φωτισμού εντός των σειράγκων στον προαστιακό Αθήνας, Μέγαρα, και είναι αδύνατη η επικοινωνία όταν τρένο βρίσκεται μέσα σε αυτές. Αυτά καταγράφηκαν ακόμα και με εξώδικο προς τους αρμοδίους στις 22 Νοέμβρη του 2022. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στις 27 Απριλίου του 2022 ο Χρήστος Κατσιούλης, πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για τα έργα σηματοδότησης και ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, είχε υποβάλει την παραίτησή του στη διοίκηση της Εργοσέ. Μάλιστα, σε εκείνη την επιστολή παραίτησης είχε επισημάνει τις ενέργειες της Εργοσέ με τις οποίες διαφωνούσε, είχε καταγγείλει καθυστερήσεις, είχε καταγγείλει την μη τήρηση φυσικού αντικειμένου και κακοδιαχείριση συμβάσεων που αφορούν έργα, προσέξτε, σηματοδότησης και ασφάλειας των γραμμών. Ανάμεσα στις άλλες γραμμές, αυτή στην οποία σημειώθηκε το δυστύχημα. Τρίτον, η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών γνωρίζει ότι εν έτη 2023 στην Ελλάδα γίνονται λειτουργίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο χειροκίνητα. Χειροκίνητα. Το 2023. Όπως κατήγγειλε και εδώ στο Real ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, ο Κώστας Γενιδούνιας, σας διαβάζω ακριβώς τι έχει δηλώσει. Δεν λειτουργεί τίποτα. Γίνονται όλα χειροκίνητα. Είμαστε στο manual και σε όλο τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ούτε τα φωτοσήματα λειτουργούν. Αν λειτουργούσαν, οι μηχανοδηγοί θα έβλεπαν τα κόκκινα σήματα και θα σταματούσαν εγκαίρως. Υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά δεν λειτουργούν. Ρωτήστε τους υπεύθυνους. Τέταρτον, μόλις στις 7 Φεβρουαρίου 2023, το επαναλαμβάνω, η Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών, δηλαδή πριν από μόλις 20 μέρες, έγραφε σε ανακοίνωση τα εξής. Όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους και την ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία των τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν τελειωμό. Είναι ακριβώς αυτή η ανακοίνωση στην οποία σημειωνόταν παρακάτω. Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Αυτά πριν από 20 μέρες. Πέμπτον, μέχρι και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κύριος Πατέρας, είχε ομολογήσει ότι ο ΟΣΕ δεν μπορεί να κάνει προληπτική συντήρηση του δικτύου, διότι αυτή απαιτεί 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και όπως είπε, για το 2022 ο οργανισμός πήρε 25 εκατομμύρια από το Υπουργείο Μεταφορών για αυτό το σκοπό, δηλαδή τα μισά. Γι' αυτό και η συντήρηση, πρόσθετε, δεν είναι προληπτική αλλά διορθωτική. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια των μεταφορών. Αυτό που σας περιέγραφα, που σας περιγράφω, είναι ένα μόνο μέρος των προαναγγελιών αυτού που συνέβη χτες το βράδυ. Είναι ένα μόνο μέρος, ένα μικρό μέρος των υπομνημάτων, των αναφορών, των οχλήσεων, των καταγραφών, των καταγγελιών των εργαζόμενων για το σε ποια κατάσταση βρίσκεται σε, από άποψη ασφάλειας, το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Το ξεπουλημένο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Κανένας τους δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα και αυτή την ώρα, την ώρα του θρηνού, την ώρα της Οδύνης, δεν λείπουν τα σκουλίκια. Έχω να σας πω, σε εσάς τα σκουλίκια απευθύνομαι, ότι σήμερα ειδικά δεν υπάρχει περίπτωση να χαραμίσω ούτε σάλιο για σας. Σκουλίκια. Θέλω να πάμε στο συνάδελφο, τον Χρήστο τον Αβραμίδη, ο οποίος χτες, από τις πρώτες στιγμές, ήταν στο σημείο αυτής της ασύλληπτης τραγωδίας. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, ήμουνα στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρονταν οι επιζώντες και τους περίμεναν οι γονείς τους και οι αγαπημένοι τους άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ξανά στο σιδηροδρομικό σταθμό, όπου οι φοιτητές θρηνούν τους νεκρούς τους. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο είδες και έζησες δεν μπορεί να περιγραφεί. Είχαμε κι εμείς την εικόνα αυτού του πόνου, μιας απελπισίας, ένα πράγμα το οποίο σε κάνει να είναι γροθιά στο στομάχι πραγματικά. Πες μας ποια είναι η εικόνα τώρα αυτή την ώρα, Χρήστο, τι ξέρεις σε σχέση με το μέγεθος των απολειών, με το μέγεθος αυτής της τραγωδίας. Νίκο, αυτή τη στιγμή η τραγωδία μετριέται τα πρόσωπα των φοιτητών και των φοιτητριών που έρχονται εδώ μέσα στον σταθμό και αφήνουν κεράκια και λουλούδια για τους νεκρούς τους. Κλαίνε και έχουν απέναντί τους και τα μάτια. Δηλαδή το ελληνικό κράτος, το ακριβές σημείο που χτες δεν υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας ψυχολόγος να υποστηρίξει τους γονείς, σήμερα έστειλε δημιουργίες ΜΑΤ, οι οποίες βρίσκονταν απέναντι από τους φοιτητές που κλαίνε για τους συναδέλφους τους και τις συναδέλφισές τους. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, σε αυτή τη σιωπηλή πορεία που γίνεται και την ώρα που οι φοιτητές έχουν πάει και στα νοσοκομεία, δίνουν αίμα, υπάρχει αστυνομική παρουσία εκεί? Υπάρχει αστυνομική παρουσία. Μπορεί κανείς να δει τις φωτογραφίες και τα βίντεο που μόλις ανέβασα στο διαδίκτυο. Ακριβώς δίπλα από τους φοιτητές που θρηνούν, πάνωπλοι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, με φορεμένες τις μάσκες, τις αντιασφυξιογόνες, παρότι βρισκόμαστε σε κλειστό χώρο. Ήταν επιδεικτικά δίπλα και κοιτούσανε, προφανώς με έναν τρόπο που όποιος είναι εκεί ανάμεσα, ακόμα και αν είναι δημοσιογράφος, θεωρητικά προστατεύεται λόγω της ιδιότητάς τους, δεν μπορεί παρά να τρομάζει. Μπορεί να δει κανείς τις εικόνες και τα βίντεο που έχουν ανέβει. Αυτή τη στιγμή η συγκέντρωση μετατρέπεται σε πορεία. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό και στον προάβλιο χώρο. Επιστρέφοντας όμως την ερώτησή σου, Νίκο, σε σχέση με τα χθεσινά, εγώ έφτασα εδώ τις πρώτες πρωινές ώρες και αυτό που αντίκρισα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράφει με λέξεις. Γονείς ψάχναν τα παιδιά τους, τις κόρες και τους γιους τους, και όταν ερχόταν κάποιο λεωφορείο από τη Λάρισα με τους επιζώντες, κρέμονταν από πάνω του, τρέμοντας πραγματικά, προκειμένου να μπορέσουν να δουν ένα γνωστό πρόσωπο, το πρόσωπο του παιδιού τους, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι είναι ζωντανό. Δυστυχώς, πολλοί από αυτούς τους γονείς έφυγαν χτες χωρίς να καταφέρουν να βρουν το παιδί τους. Δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για το πώς αντέδρασαν όταν ο αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας τους ενημέρωσε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν θα φτάσει άλλο λεωφορείο με ανθρώπους που επέζησαν. Και επομένως, αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο γονείς, και φίλοι, φίλες, συμφοιτητές, συμφοιτήτριες, πήραν το πρώτο γιοταχή που βρήκαν μπροστά τους, φιλικό ή δικό τους, και πήγαν μέχρι τη Λάρισα προκειμένου να μπορέσουν να, σε μια απεκνωσμένη προσπάθεια να αναζητήσουν τα παιδιά τους. Μάλιστα. Είδαμε μητέρες να ρωτάνε τους αστυνομικούς να ψάχνουν κάποιον υπεύθυνο, να τους πει τι συμβαίνει. Και μιλάμε τώρα πολλές ώρες μετά το περιστατικό, μετά το δυστύχημα. Η εταιρεία έδωσε σημεία ζωής ή ήταν άφαντη από το χώρο, Χρήστο? Νομίζω ότι τα μόνα σημεία ζωής που έδωσε η εταιρεία ήταν ότι όταν προσπαθήσαμε να φωτογραφίσουμε τον κλειστό γκισέ που δεν υπήρχε άνθρωπος, ήρθαν άνθρωποι της εταιρείας ασφάλειας και προσπάθησαν να μας απομακρύνουν. Μάλιστα. αυτά ήταν τα μόνα σημεία ζωή. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ενημερωθούν και δεν υπήρχε ένας υπεύθυνος και τους παρέπευαν σε διαφορετικά τηλέφωνα. Επομένως, μητέρες και πατεράδες, τρέμοντας, παίρναν τηλέφωνο. Μία στο ΕΚΑΠ της Κατερίν, μία στην ασφάλεια της Λάρισα, μία σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, μία στο 112 και δεν τους απαντούσε κανείς για το που είναι τα παιδιά τους. Χρήστο, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Έχεις και την εικόνα εκεί με τα νοσοκομεία, τι γίνεται. Θα χρειαστούμε και πάλι τη βοήθεια σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Στις συνθήκες. Συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων στο νοσοκομείο της Λάρισας. Μέσα στον ανίποτο πόνο τους, με περίσευμα αξιοπρέπειας, με ρώτησαν γιατί. Και μου είπαν ποτέ ξανά. Τους οφείλουμε μια ειλικρινή απάντηση. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Μεταβατικός υπουργός μέχρι τις εθνικές εκλογές ορίζεται ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, από τον οποίο ήδη ζήτησε να προχωρήσει γρήγορα στη σύσταση ανεξάρτητης και υπερκομματικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που θα εξετάσει πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος. Αλλά θα εξετάσει και τις διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των θηροδρομικών έργων. Ταυτόχρονα, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά. Οι ευθύνες θα αποδοθούν, ενώ η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων. Θα πενθήσουμε τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας. Θα μείνουμε ενωμένοι και σε αυτή την τραγωδία. Και μετά θα σκύψουμε το κεφάλι και θα σφίξουμε τα δόντια. Θα δουλέψουμε ώστε αυτό το ποτέ ξανά που άκουσα στη Λάρισα να μην μείνει λόγος κενός. Σας το υπόσχομαι. Αυτή ήταν η δήλωση την οποία έκανε πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης σε ένα διάγγελμα, σε μια δήλωση για τα τραγικά γεγονότα. Θα έρθουμε στο κύριο Μητσοτάκη στη συνέχεια. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι η καλή συνάδελφος, η Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δέσποινα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Πες μας τι εικόνα έχεις για το μέγεθος αυτής της τραγωδίας, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Καταρχάς είμαστε έξω από το νοσοκομείο της Λάρισας, όπου εδώ είναι μια τραγωδία από μόνη της αυτή η εικόνα που έχουμε να μεταφέρουμε. Είναι συγγενείς που καταγράφονται, τους φωνάζουν να δώσουν συνέντευξη και γενετικό υλικό για να ταυτοποιηθεί από αύριο που θα αρχίσουν οι διαδικασίες στην Αθήνα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας, όπως μας είπε και ο κ. Θεοδωρικάκος νωρίτερα, για να δούμε ποιος είναι ποιος. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου, 36 σωροί που φέρονται να είναι αγνοούμενοι και οι νεκροί είναι στους 39. Τα δείγματα DNA δεν ξέρουμε πότε θα βγουν, γιατί μας είπαν χαρακτηριστικά ότι στο μάτι... Για να το καταλάβω, Δέσποινα, έχουμε 39 ταυτοποιημένους νεκρούς και έχουμε 36 σωρούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Όχι, όχι. Είναι 39 σάκι, εκ των οποίων οι 36 είναι μη ταυτοποιημένοι. Ένας ολοκληρωτικά και τελικά ταυτοποιημένος. Για τους υπόλοιπους υπάρχει πληροφορία ότι είναι αυτός από τη συνέντευξη που έχει δώσει στους συγγενείς του και τον και έχει αναγνωρίσει. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί. Κάτι έλεγες για την εμπειρία από το μάτι? Στο μάτι μέχρι και 12 μέρες ήταν ο χρόνος που βγήκαν τα αποτελέσματα του DNA για τους νεκρούς. Εδώ μπορεί να πάρει και περισσότερο χρόνο, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αλλίωση των σωρών λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και της πυρκαγιάς. Αυτές είναι και οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ που γίνεται. Τώρα, από το αστυνομικό κομμάτι, ο 59χρονος σταθμάρχης θα απολογηθεί αύριο. Έχει κληθεί ήδη σε απολογία στον ανακριτή. Θα πάει στον εισαγγελέα δηλαδή. Θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες της δικογραφίας, που είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια και η παρακόλληση της συγκοινωνίας στο πρόβλημα που προκάλεσε στη σιδηροδρομική γραμμή, και θα απολογηθεί στον ανακριτή. Είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής. Έχουν καταθέσει άλλοι δύο, δεν έχουν προκύψει στοιχεία σε βάρος τους για να γίνει σύλληψη. Υπάρχουν στοιχεία σχετικά, να γυρίσουμε πάλι λίγο στο νοσοκομείο, να σου πω ότι έχουμε δύο περιστατικά, ένα κορίτσι 22 και ένα αγόρι 20 που είναι βαριά στο νοσοκομείο της Λάρισας. Έχει τελειώσει το χειρουργείο, έχουν τελειώσει χειρουργία, κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και οι δύο. Οι υπόλοιποι είναι 20 με 22 ετών, μιλάμε για 14 άτομα. Τρεις από αυτούς είναι 39, 42 και 52 ετών, ενώ τρεις πήραν πριν από λίγο εξιτήριο. Στο Πανεπιστημιακό έχουμε 10 εξιτήρια πριν από λίγο, με τους, με τους τραυματίες να είναι 22, μεταξύ αυτών 4 να είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δικογραφία κάνουν λόγο για 341 ηλεκτρονικά εισιτήρια που εκδόθηκαν από την Αθήνα για 10 υπαλλήλους στην επιβατική αμαξοστοιχεία και για 2 άτομα στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Οι οποίοι 10 υπάλληλοι, ανάμεσά τους είναι και αυτοί που ήταν στο μπαρ, στο βαγόνι με το μπαρ, που φέρεται να έχουν καεί, να έχουν απανθαρακωθεί πλήρως. Στο Κηλικείο, ε? Στο Κηλικείο, ναι. Έχεις εικόνα, Δέσποινα, έχει φτάσει σε εσάς κάποια ενημέρωση αν υπάρχουν αγνοούμενοι και πόσοι είναι αυτοί ακόμα? Όχι, με δεδομένο ότι σταμάτησαν οι έρευνες, πριν από μόλις έπεσε το σκοτάδι, σταμάτησαν οι έρευνες για να αρχίσουν με το πρώτο φως της ημέρας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, αγνοούμενους θεωρούν αυτούς που βρίσκονται στα νοσοκομεία στους σάκους και δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι μπορεί να είναι κάτω από το μοιραίο εκείνο βαγόνι που το βλέπουμε στις εικόνες να έχει πλαγιάσει και να βρίσκονται από εκεί κάτω άνθρωποι. Ήδη όσο ήμουν στα συντρίμια από εκεί, πήρανε μία σωρό ακόμη, βγήκε από εκείνο το σημείο δηλαδή ο σωρός. Εκείνο είναι και το σημείο που θα δώσει τους υπόλοιπους, δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Περιμέναμε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η αλήθεια είναι, αλλά δεν μας έχει έρθει ακόμη, δεν έχει γίνει γνωστή, θα το μαθαίναμε όλοι ούτως ή άλλως σε όλη τη χώρα αυτό, όχι μόνο εδώ. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, παρόλο που μας είπαν ότι περίπου στο κλείσιμο της ημέρας και όταν θα ολοκληρωθεί η δειγματοληψία, που αυτό αναμένεται να γίνει σε μία μισή ώρα, των συγγενών των θυμάτων στο νοσοκομείο της Λάρισας, θα είχαμε και μια ενημέρωση. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει έρθει αυτή η ενημέρωση. Εσύ έχεις εικόνα και από το χώρο του δυστυχήματος? Η εικόνα είναι ζωφερή, φαντάζομαι. Είναι τραγωδία. Είναι το υπόγειο της Παθέ που περνάει σιδηροδρομική γραμμή και έχει συγκρουστεί ένα τρένο. Έχουν φύγει 2 βαγόνια. Το ένα έχει καεί ολοσχερός, η μηχανή, το δεύτερο είναι πλάγια. Και άλλα βαγόνια εκτροχιασμένα πάνω στις ράγες και να ακουμπάνε το τούνελ κάτω από την Παθέ, που έγινε το καινούριο τούνελ για να υπάρχει καλύτερη συγκοινωνία, καλύτερη γραμμή μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Είναι μια τραγωδία, μια τραγική κατάσταση. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν η συνάδελφος, η Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και μας μετέφερε Τα τελευταία στοιχεία, τα στοιχεία του ρεπορτάζ, όπως αυτό διαμορφώνεται και εξελίσσεται λεπτό το λεπτό. Να σας πω ότι το κράτος λειτουργεί. Το κράτος είναι εδώ. Η Τζίνα μου έχει στείλει το εξής μήνυμα. Πρόκειται για ρεπορτάζ, το οποίο αναρτήθηκε πριν από λίγη ώρα στο 902. Απρόκλητη επίθεση κατά της ειρηνικής κινητοποίησης των φοιτητικών συλλόγων έξω από τα γραφεία της Hellenic Train εξαπέλυσαν πριν από λίγο τα ΜΑΤ. Με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάψης, τα ΜΑΤ που βρίσκονταν στην είσοδο του κτηρίου της Hellenic Train επιχείρησαν να διώξουν τους φοιτητές που διαμαρτύρονταν για την πολύ νεκρή σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Αυτά έγιναν πριν από μισή ώρα. Τα ΜΑΤ χτύπησαν τους φοιτητές οι οποίοι έκαναν κινητοποίηση διαμαρτυρίας στο κτίριο της εταιρείας, η οποία έχει υπό την κατοχή της το σιδηροδρομικό, την λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και που χτες σε αυτό το σιδηροδρομικό δίκτυο, με αυτή τη λειτουργία, συνέβη αυτό για το οποίο θρηνεί όλη η Ελλάδα. Συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη, συγχαρητήρια και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι μια μέρα γεμάτη θλίψη, είναι μια μέρα οδύνης, αλλά όπως φαίνεται και στα μηνύματά σας είναι μια μέρα οργής. Ακούσαμε τη δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός. Δύο σχόλια μόνο για τη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού. Καταρχάς, ο κύριος Πρωθυπουργός, παρότι ανήγγειλε την συγκρότηση επιτροπής η οποία θα διερευνήσει τα αίτια ανεξάρτητης και υπερκομματικής, μάλιστα, όπως είπε, ο κύριος Πρωθυπουργός έσπευσε να βγάλει και μισό πόρισμα, γιατί μας είπε ότι για όλο αυτό το οποίο συνέβη αποκλειστικός υπαίτιος είναι το τραγικό ανθρώπινο λάθος. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός εξήρε το πολιτικό σθένος του παρετηθέντα υπουργού του πριν από λίγες ώρες, του κυρίου Καραμαλή. Ως προς αυτό, θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι μετά από αυτή την τραγωδία βρισκόμαστε και στο φαινόμενο να πουλάνε την ανάγκη για φιλοτιμία και μάλιστα για προεκλογική φιλοτιμία. πουλάνε την ανάγκη. Ο κύριος Καραμαλής παραιτήθηκε πριν από λίγη ώρα και εξέδωσε και μία ανακοίνωση στην οποία παριστάνει το Ζωρό. Παριστάνει τους τρεις σωματοφύλακες σε συσκευασία ενός. Παριστάνει τον Άτλαντα του πολιτικού συστήματος. Γιατί τι είπε ο κύριος Υπουργός, τέος πλέον, παραιτείται λέει αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Άτλαντας σήκωσε πάνω στους ώμους του ο κύριος Υπουργός, ο προολίγων ορών κύριος Υπουργός, τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους. Να ρωτήσω. Πριν μία εβδομάδα, όπως ακριβώς το λέω, πριν μία εβδομάδα, στις 20 του μηνός, στη Βουλή, η δήλωση ότι μία υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών είναι δική του. Την έκανε αυτή τη δήλωση ο κύριος Καραμαλής πριν από μία εβδομάδα στη Βουλή. Τι ακριβώς συνέβη? Όταν την έκανε αυτή τη δήλωση ήταν υπεύθυνη η πολιτεία και δεν έπαιζε με την ασφάλεια των επιβατών? Τελικά τι γινόταν? Έπαιζε ή δεν έπαιζε? Έπαιζε ή δεν έπαιζε με την ασφάλεια των επιβατών η πολιτεία? Γιατί ο κύριος Καραμαλής πριν από μια εβδομάδα στη Βουλή είπε ότι δεν έπαιζε και ότι δεν μπορεί να παίζει. Τώρα στην επιστολή παραίτησής του, στη δήλωση παραίτησής του, κάνει λόγο για διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος ολάκερου, που αυτός ο Σάτλας ήρθε να τα σηκώσει στις πλάτες του. Και γιατί δεν τα σήκωνε 3,5 χρόνια τώρα, ώστε να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση που βρεθήκαμε χτες? Είναι δική του δήλωση του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος παριστάνει και τον Άτλαντα που σηκώνει στις πλάτες του την ευθύνη όλων των διαχρονικών λαθών του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος? Για τέτοια γενναιότητα πολιτική μιλάμε. Είναι δική του δήλωση ή δεν είναι αυτή που σας διαβάζω? Έχουμε καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη δυνατή τιμή, μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι δική του δήλωση αυτή για τα τρένα και το σιδηρόδρομο που έγινε μόλις πριν από μία εβδομάδα? Τελικά έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως δήλωνε με πολιτική παρουσία πριν από μία εβδομάδα? Είχε άγνοια πριν από μία εβδομάδα για τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος που τώρα τα σηκώνει ως Άτλαντας στην πλάτη του? Να ρωτήσω, η δήλωση ο ΟΣΕ ήταν η πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης. Υλοποιήσαμε ένα σχέδιο εξυγίανσης που εξοικονόμησε εκατοντάδες εκατομμύρια και η Τρενοσέ έγινε κερδοφόρα. Χάρη στις δικές μας παρεμβάσεις επιτεύχθηκε η μετέπειτα αποκρατικοποίηση της εταιρείας. Είναι δική του αυτή η δήλωση? Με αυτό τον τρόπο είχαμε την ασφάλεια για την οποία μιλούσε πριν από μια εβδομάδα. Με την αποκρατικοποίηση της εταιρείας θα έρθουμε βεβαίως και στην αποκρατικοποίηση της εταιρείας. Ο κύριος Υπουργός, ο μέχρι προλίγων ωρών, είχε άγνοια για όλα αυτά τα οποία ανέφερα στην εισαγωγή της εκπομπής? Είχε άγνοια για τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων ότι θα θρηνήσουμε θύματα? Είχε άγνοια ακόμα και για τα εξώδικα των εργαζομένων, στα οποία οι υπόλογοι, οι υπεύθυνοι, με τι λέτε απαντούσαν? Έστελαν οι εργαζόμενοι εξώδικα και έλεγαν ότι εδώ δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, ότι κινδυνεύουν επιβάτες και εργαζόμενοι, και η απάντηση στα εξώδικά τους, ξέρετε ποια ήταν? Άλλα εξώδικα. Από ποιους? Από αυτούς. Το στένος τον οποίο εξήρε σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί παραιτήθηκαν και αυτοί, λέει. Είχε άγνοια ο κύριος Καραμαλής. 4 χρόνια υπουργός δεν γνώριζε ότι τα συστήματα σηματοδότησης δεν λειτουργούν. Όχι βέβαια επί των ημερών του μόνο. 23 χρόνια δεν λειτουργούν. Για την ακρίβεια, μπήκαν στο σύστημα πριν από 23 χρόνια, μισοκουτσοδούλευαν μέχρι το 2008-2010 και έκτοτε δεν δουλεύει τίποτα. Δεν το γνώριζε ο κύριος υπουργός όταν μιλούσε για τη μεγαλύτερη ασφάλεια και για το γεγονός ότι δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών μια υπεύθυνη πολιτεία. Πριν μια εβδομάδα τα δήλωσε αυτά ο κύριος υπουργός. Όταν οι εργαζόμενοι στη μεγάλη πανελλαδική απεργία το Φλεβάρι του 20 απεργούσαν και με αιτήματα τα ζητήματα ασφάλειας, αυτός δεν ήταν που έλεγε ότι θα λάβει όλα τα μέτρα για να επανέλθει η νομιμότητα? Ποια νομιμότητα? Την οποία διασάλευαν οι εργαζόμενοι που έκαναν απεργία με αιτήματα την ασφάλεια και στα τρένα. Δικές του δεν είναι αυτές οι δηλώσεις? Αλλά τώρα ο κύριος Καραμαλής, του οποίου εξήρε το πολιτικό στένος ο κύριος Πρωθυπουργός, έρχεται να παραστήσει και τον Άτλαντα, ο οποίος πήγε και πήρε να κουβαλήσει στην πλάτη του τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος, όλου του πολιτικού συστήματος. Για τέτοιο Άτλαντα μιλάμε. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Ερώτηση. Πού ήταν ο Άτλαντας Νοέμβρη του 22, όταν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης απέστειλε μέχρι και εξώδικο και στον κύριο Καραμαλή, εκεί που απαριθμείτο το πλήθος των προβλημάτων που προκαλούν η κακή κατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής και η έλλειψη συντήρησης? Αυτά σημειώνονταν εκεί. Πού ήταν ο Άτλαντας ακριβώς όταν στις 24 Γενάρη του 23, τώρα στις 24 Γενάρη, η ΔΕΣΚ σιδηροδρομικών, η παράταξη του ΠΑΜΕ δηλαδή, απευθυνόταν στον ίδιο και του έλεγε: πραγματικά αναρωτιέται κανείς τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους η κυβέρνηση και η εργοδοσία? Το ζήτημα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων στους χώρους δουλειάς, στις διαβάσεις και στη γραμμή του σιδηροδρόμου δεν είναι νέο φαινόμενο. Αυτά έλεγε η ανακοίνωση της ΔΕΣΚ στις 24 Γενάρη. Και βγήκε και η άλλη ανακοίνωση πριν από 20 μέρες. Είναι αυτή στην οποία οι εργαζόμενοι μιλούσαν για το δυστύχημα που έρχεται. Αυτά φωνάζουν οι εργαζόμενοι. Αλλά ο κύριος Καραμαλής πήγαινε στη Βουλή και τι δήλωνε πριν γίνει Άτλαντας, για να σηκώσει στις πλάτες του τις διαχρονικές, όπως ανακάλυψε τώρα, ευθύνες του πολιτικού συστήματος, ολάκερου του πολιτικού συστήματος. Όχι εκείνου που κυβερνάει, όχι εκείνου του πολιτικού συστήματος που ξεπουλάει. Τι έλεγε λοιπόν? όταν οι εργαζόμενοι του έλεγαν «Το δυστύχημα έρχεται», τι απαντούσε? Έχουμε καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη δυνατή τιμή, μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Πότε τα έλεγε αυτά? Πριν μια εβδομάδα, στη Βουλή. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζόμενων στην Hellenic Train. Έτσι τη λένε, κύριε Τρεβλέ? Καλησπέρα, κύριε Βογιόπουλε. Καλησπέρα. Ναι. Και μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Γιατί έγινε αυτό το δυστύχημα, κύριε Τρεβλέ? Αρκεί ως εξήγηση το ανθρώπινο λάθος, το οποίο προφανώς και υπάρχει από ό,τι φαίνεται? Σίγουρα δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένα ολόκληρο περιβάλλον συνολικής εγκατάλειψης και απαξίωσης συνολικά του σιδηροδρόμου, χρόνια ολόκληρα τώρα. Και φυσικά πριν από αυτό το ατύχημα, οι άνθρωποι που μας ακούνε πρέπει να γνωρίζουν ότι προηγήθηκαν μια σειρά από ατυχήματα, μικρά και λίγο μεγαλύτερα. Μπορεί να μην είχαν την έκταση βεβαίως για να αποκτήσουν την επικαιρότητα που έχει η σημερινή τραγωδία, αλλά ωστόσο όμως δεν σημαίνει ότι δεν γίνανε αυτά τα ατυχήματα. Το γεγονός που υπάρχει αυτή τη στιγμή και συζητάμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, χωρίς να συγκαλύπτουμε τίποτα και χωρίς να έχουμε διάθεση να γυρίσουμε την πλάτη μας στα συγκεκριμένα προβλήματα και τους κινδύνους που δημιουργούν, είναι γιατί ακριβώς θέλουμε, αγωνιούμε, βιώνουμε αυτήν την κατάσταση και θέλουμε μέσα από την ανάδειξη αυτή να ευαισθητοποιήσουμε και την κοινή γνώμη και τους εργαζόμενους, αλλά βεβαίως και τους υπεύθυνους εκείνους φορείς που είναι αρμόδιοι, αρχίζοντας από το Υπουργείο και την Πολιτεία, τις εταιρείες που αυτή τη στιγμή χειρίζονται και τη διαχείριση κυκλοφορίας αλλά και την ίδια την κυκλοφορία, για να παρθούν εκείνα τα μέτρα που ούτως ώστε να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια των εργαζομένων στον χώρο της εργασίας τους, αλλά και βεβαίως η ασφαλή ποιοτική μεταφορά. Κύριε Τρεβλέ, είναι αυτονόητο. Ναι. Δεν κάνω άλλο τίποτα εδώ και μια μισή ώρα. Περιγράφω ότι σε εσάς τουλάχιστον δεν θα βρουν άλοθη όλοι αυτοί που έχουν ευθύνη για αυτό το οποίο συνέβη χτες, σε ό,τι αφορά την κατάσταση που βρίσκεται το σιδηροδρομικό δίκτυο. Διότι διάβασα δεκάδες και υπάρχουν εκατοντάδες ανακοινώσεις, παρεμβάσεις σας, διαμαρτυρίες σας, κινητοποιήσεις σας, καταγραφές σας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σιδηροδρομικό δίκτυο. Έλεγα προηγουμένως ότι περίπου ως Κασάνδρες προαναγγέλατε το δυστύχημα που έρχεται πριν από 20 μέρες. Κύριε Βογιόπουλε, η κατάσταση που σήμερα βιώνουμε... Ερώτηση. Αυτά που βγάζατε ως ανακοινώσεις, αυτά που τους λέγατε, δεν τα ξέρανε? Φυσικά και τα ξέρανε. Οι ανακοινώσεις μας δεν ήταν κρυφές, ανακοινοποιήθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν παντού, αλλά δεν μείναμε εκεί. Μέσα από τη συμμετοχή μας, μέσα από τα συλλογικά όργανα, τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και σε δευτεροβάθμιο, μας δόθηκε η δυνατότητα μέσα από τις επαφές μας με τις εταιρείες και τον ΟΣΕ και την Hellenic Train, με τη Ρυθμιστική Αρχή, τη ΡΑΣ δηλαδή, αλλά και με το ίδιο το Υπουργείο, να προβάλλουμε, να αναδείξουμε και να επιμείνουμε στην ανάγκη να πάρθουν μέτρα χθες. Να σταματήσει η εγκατάλειψη, να σταματήσει η απαξίωση, να αντιστραφεί αυτή η κατάρρευση που ούτως ή άλλως εμείς τουλάχιστον από τα μέσα τη ζούμε και τη βιώνουμε. Και βεβαίως όλα αυτά σε συνδυασμό με μέτρα που δεν πάρθηκαν ούτως ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα και σε επίπεδο υποδομής και σε επίπεδο λέγοντα της κυκλοφορίας, το προσωπικό που δεν καλύφθηκε και δεν συγκληρώθηκε ούτως ώστε να υπάρχει επάρκεια εξειδικευμένου έμπειρου προσωπικού για να μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια όλο αυτό το σύστημα, και βεβαίως και η ιδιωτικοποιημένη πλέον Τρενοσέ που απορρόφησε και το επισκευαστικό κομμάτι δεν φροντίζει αυτό το τροχαίο υλικό να είναι σωστά και ολοκληρωμένα στην επισκευή του, για να μπορεί δηλαδή να προσφέρει χωρίς αυτές τις ατελείωτες διακοπές, τις βλάβες, τις καθυστερήσεις και με ό,τι αυτό σημαίνει δηλαδή στην προβληματική κατάσταση της κυκλοφορίας των τρένων και των δρομολογίων. Να ταλαιπωρούνται καθημερινά οι επιβάτες δηλαδή, να μένουν εδώ, να μένουν οπουδήποτε στο δρόμο τους, να αργούν να φτάσουν στον προορισμό τους και εν τέλει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να μπαίνει και σε επισφάλεια του ίδιου του στο ταξίδι. Πείτε μου κάτι, κύριε Τρεβλέ. Υπάρχει σύστημα, υπάρχει πώς τα λέτε εσείς, δεν ξέρω τεχνικά αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει σύστημα το οποίο να ενημερώνει, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικό το τρόπο ότι κάτι δεν πάει καλά? Κύριε Μπογιόπουλε, αυτό είναι μια αυτονόητη αναγκαία λειτουργία που σε όλο το διεθνή περιβάλλον έχει υλοποιηθεί και εφαρμόζεται. Μόνο στην Ελλάδα, τη σύγχρονη Ελλάδα δεν εφαρμόζεται. Πόσα χρόνια δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα στην Ελλάδα, κύριε Τρέβλε? Δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Ποτέ δεν έχει λειτουργήσει. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε στο 2023 ότι υπάρχει έλλειψη φωτοσημάτων? Είναι δυνατόν να συζητάμε το 2023 ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση? Είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα το γεγονός ότι απουσιάζει σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπος να ελέγχονται τα τρένα που βρίσκονται, να υπάρχει εντοπισμός που βρίσκεται η κάθε αμαξοστοιχεία, σε τι κατάσταση βρίσκεται, τι προπορεύεται, τι ακολουθεί, ο μηχανοδηγός να γνωρίζει και να επικοινωνεί και να γνωρίζει τι συμβαίνει σε κάθε στιγμή στην διαδρομή του. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει σύστημα το οποίο να προλαμβάνει ακόμη και αυτό που αρχικά αναφέρεται, το ανθρώπινο λάθος στην εξέλιξή του πριν γίνει η τραγωδία? Πείτε μου κάτι, κύριε Τρεβλέ, εάν υπήρχε σύστημα εντοπισμού, αν υπήρχε σύστημα σήμανσης μετά το λάθος που έκανε ο σταθμάρχης, θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί αυτό το λάθος και να σταματήσει η κίνηση των δύο τρένων? Αναμφίβολα ναι. Η τρενοσέ ή πώς τη λένε, ο ΟΣΕ, το Υπουργείο Μεταφορών, το ήξεραν ότι δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα? Φυσικά και το γνώριζαν. Πόσα χρόνια το ξέρουν, κύριε Τρεβλέ? Δεκαετίες τώρα. Δεκαετίες. Η ευθύνη είναι διαχρονική, όχι μόνο στην τελευταία κυβέρνηση και στον υπουργό που παραιτήθηκε. Δεν τον ξεπλένει αυτό από καμιά ευθύνη που έχει στην πλάτη του. Η ευθύνη ξεκίνησε από το 1991 που δρομολογήθηκε η απελευθέρωση των συντηρητικών μεταφορών. Έγινε όλη εκείνη η προπαρασκευή η νομική που χρειαζόταν ούτως ώστε να υλοποιηθεί η ιδιωτικοποίηση και στο σιδηρόδρομο. Το 2017 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε αυτή την πρώτη ιδιωτικοποίηση, το 2019 την ολοκλήρωσε και βεβαίως όλη αυτή η κατάσταση που υποκρατεί και στην υποδομή και στα έργα αυτά που προαναφέρατε, που τα έχει πλέον αναλάβει, έχουν απομείνει και τα έχει αναλάβει δηλαδή το ελληνικό δημόσιο μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και του ΟΣΕ, δεν υλοποιούνται, μην παρακολουθώντας συμβάσεις, μην ολοκληρώνοντας όλα αυτά τα έργα. Αν θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό, αν υπάρχει χρόνος. Και αυτό να δημιουργεί ένα αποτέλεσμα συσσωρευμένων προβλημάτων που φτάσαν στο σημείο τώρα, όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ενώ είναι αυτονόητα, να είναι πρόβλημα πολύ σοβαρό και να δημιουργεί αυτή την τραγωδία. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω είναι ότι στη χώρα που παρακολουθούνται με νόμιμες επισυνδέσεις, έτσι τη λένε οι μισοί Έλληνες, εδώ που έχουμε τις υποκλοπείς, το κάγκελο, εδώ που έχουμε το χαφιεδισμό του κερατά, που παρακολουθούμαστε όλοι, δεν υπάρχει ένα GPS για τα τρένα. Τόσο απλά. Μάλιστα. Το κατάλαβα. Νομίζω το καταλάβαν και αυτοί που μας ακούνε. Πείτε μου κάτι, μετά από όλη αυτή, γιατί βλέπω εδώ... Ναι. Βλέπω εδώ και τις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού, όταν ήταν υπουργός, γιατί τις τελευταίες ώρες δεν είναι υπουργός, αλλά και όλων των προηγούμενων και των άλλων που πούλησαν. Θυμίστε μου κάτι, τα τρένα στην Ελλάδα πουλήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ 45 εκατομμύρια. Ναι, τόσο είναι το ποσό, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν στεκόμαστε το ποσό. Δηλαδή δεν λέμε ότι θα ήταν ένα καλύτερο ξεπούλημα. Προφανώς. Αλλά αντιλαμβάνεται κανείς και το μέγεθος του ξεπουλήματος. Η υποκρισία είναι ότι αυτοί που το ξεπουλήσαν πριν να αναλάβουν την κυβέρνηση το αποκαλούσαν έγκλημα. Μόνο που αυτό το έγκλημα το εκτελέσανε. Πείτε μου κάτι, και αυτοί, και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, οι σημερινοί, σε αυτούς που ξεπούλησαν την ανεκτίμητη, το ανεκτίμητης αξίας σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, τους δίνουν και 50 εκατομμύρια το χρόνο, 750 σε βάθος 15 ετίας. Δηλαδή αυτή η εταιρεία που έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν λειτουργεί τίποτα από αυτά που θα έσωζαν ζωές, παίρνει και 50 εκατομμύρια το χρόνο και τους δώσανε και σύμβαση για 750 εκατομμύρια για 15 χρόνια. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Επιδοτήθηκαν με αρκετά χρήματα και την περίοδο της πανδημίας, επειδή τα κέρδη τους μειώθηκαν. Βλέπετε, η εξασφάλιση της κερδοφορίας των ιδιωτικών εταιριών καλά κρατεί από το χρήμα του ελληνικού λαού. Και βεβαίως η Hellenic Train αυτή την περίοδο διαπραγματεύεται με το Υπουργείο και την κυβέρνηση να λάβει και ένα σημαντικότατο ποσό ενίσχυσης για την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα. Τόσο καλοί είναι επενδυτές και βάση περιπτώσει κάνουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, κύριε Υπουργιόπουλε, ό,τι είναι ασφάλεια για τους επιβάτες, για την ιδιωτικοποιημένη εταιρεία και τον ΟΣΕ και το Υπουργείο που τον εποπτεύει, είναι κόστος. Οτιδήποτε σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, εκκρεμεί και εν πάση περιπτώσει δεν έχει παραδοθεί και δεν είναι προς χρήση της συνδρομικής κυκλοφορίας, είναι κόστος. Το γεγονός ότι δεν προσλαμβάνεται κόσμος, δεν εκπαιδεύεται κόσμος, δεν εξειδικεύεται κόσμος, προσωπικό εννοώ, είναι κόστος. Το ότι δεν συντηρούνται σωστά τα τρένα για να μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια και αξιοπιστία και να μην μένουν στον δρόμο, είναι κόστος. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται ακριβώς στον αντίποδο της κερδοφορίας που θέλει να έχει η Τρενοσέ. Το κράτος που δεν θέλει να χρηματοδοτεί σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά να τα δίνει σε εργολάβους με άλλο τρόπο και αλλού. Και φυσικά βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση, αντιμέτωποι, να συζητάμε τα αυτονόητα. Κύριε Τραβλή, δώστε μου τη δυνατότητα, αν έχετε, να μείνετε στη γραμμή μας για 3-4 λεπτά και να πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνοψίζω και με την ανοχή του κυρίου Τρευλού. Τον έχουμε μαζί μας, κύριε Τρευλέ, είστε μαζί μας? Βεβαίως, ναι. Συνοψίζω λοιπόν. Νοέμβρης του 22, Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μέχρι και εξώδικο στείλανε και στο Υπουργείο και στην εταιρεία για την έλλειψη συντήρησης του δικτύου. Αυτό Νοέμβρη του 22. Απρίλης του 22. Ο πρόεδρος της Επιτροπής που είναι αρμόδια για τα έργα σηματοδότησης και ασφάλειας παρετείται. Γιατί? Διότι δεν γίνεται τίποτα σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφάλειας και σηματοδότησης. 2023. Ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, ο κύριος Γενιδούνιας, δηλώνει: δεν λειτουργεί τίποτα. Γίνονται όλα χειροκίνητα. Τέταρτον, 7 Φλεβάρι του 2023, η παράταξη του ΠΑΜΕ στους σιδηροδρομικούς δηλώνει: έρχεται δυστύχημα όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας για την ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία των τρένων. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ανθρώπινο λάθος, κύριε Τρευλέ? Επιτρέψτε μου μια παρατήρηση σχέση με αυτά που είπατε. Παρακαλώ. Εδώ υπάρχει και μια συλλογική ευθύνη εντός των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο και των ανθρώπων που τους εκπροσωπούν, γιατί ορισμένοι από αυτούς στην προσπάθεια υποτίθεται να μην καταρρεύσει ο σιδηρόδρομος, δέχτηκαν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με απίστευτο τρόπο υπερεργασία, να προσφέρουν υπερεργασία, να δουλεύουν 7 ημέρα και 9 ημέρα. Κάνουν λοιπόν ότι δεν βλέπουν ότι οι εργαζόμενοι καταπονούνται με έναν πολύ άσχημο τρόπο, δουλεύοντας ώρες ατελείωτες πέρα από το οκτάωρο, πέρα από το πενθήμερο, και η πίστοση χρόνου που δίνουν τόσο στις διοικήσεις, καλύπτοντας δηλαδή την ανάγκη να υπάρχουν άμεσες προσλήψεις, αλλά και στην κάθε φορά στην εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, χωρίς να φέρουν κάποιο μέτρο στην κατεύθυνση αυτή, θεωρώ ότι έχουν και εκείνοι ένα μέρος ευθύνης, έχουν συμβάλει και αυτοί στο κομμάτι αυτό. Μέσα από την ανακοίνωσή μας κάνουμε μια ύστατη έκκληση και στα σωματεία και στην Ομοσπονδία να πάρουν άμεσες συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση να απαιτήσουν και να αξιώσουν, όχι αύριο, χθες, να γίνουν προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, να παρθούν μέτρα, να λογιστούν όλα αυτά τα οποία σήμερα συζητάμε και είναι ανεκπλήρωτα. Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Και σε ό,τι αφορά την ευθύνη του Υπουργείου, πραγματικά θέλω να πω το εξής. Ακούστηκε από το μεσημέρι ότι έχει καθιερωθεί πένθος, ότι οι σημαίες ήταν σύστιες, ότι θα καλύψουν τα έξοδα των ανθρώπων που χάθηκαν. Πραγματικά είναι μεγάλη προσβολή, είναι χυδαία προσβολή στους ανθρώπους που χάσαν τις ψυχές τους, να λένε σήμερα, ενώ δεν έχουν κάνει χθες τίποτα για να μην συμβεί αυτή η τραγωδία, σήμερα να προσπαθούν να ξεπλύνουν τις ευθύνες τους μέσα από τέτοιου είδους τέτοιου τύπου παροχές. Ακριβώς επειδή λοιπόν στα σημεία που αναφέρατε όντως πραγματικά έχουν γίνει αυτές οι επισημάνσεις, και όχι μόνο με εξώδικα, όχι μόνο με τις επιστολές, όχι με ανακοινώσεις, αλλά και με κατηδίαν συναντήσεις μαζί τους, έχουν εκτεθεί όλα αυτά τα ζητήματα και δεν νομιμοποιείται απολύτως κανένας να ισχυρίζεται σήμερα ότι δεν γνωρίζει. Άρα λοιπόν είναι υπεύθυνοι και με την πολιτική τους, αυτή τη δολοφονική τους πολιτική που σκοτώνει στο όνομα του να μην μειωθούν τα κέρδη, να μην δοθούν χρήματα εκεί που πρέπει για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και της εργασίας των ανθρώπων, σήμερα να λένε αυτά που λένε. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Επειδή λοιπόν έχουμε πληροφορηθεί όλοι, δεν το ξέραμε, ότι αυτό το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, το λέω έτσι τώρα για να συνονογιόμαστε, γεωεντοπισμού, σήμανσης, σηματοδότησης, GPS, το λέμε έτσι, δεν είναι GPS, το λέμε εμείς έτσι για να συνονογιόμαστε τώρα. Αυτό λοιπόν το σύστημα υπάρχει από το 2000, δούλεψε όσο δούλεψε, δεν δούλεψε ποτέ και 23 χρόνια δεν δουλεύει, σωστά? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ένα σύστημα. Η φωτοσήμανση και η τηλεδιοίκηση είναι το πιο απλό, είναι το ουσιαστικό και το βασικό. Από εκεί και πέρα πλέον, επειδή ακριβώς ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους είναι απολύτως φυσικό να συμβεί, είτε από θέμα υγείας, είτε πρέπει από να θέμα... έχεις μια σειρά σε δικλείδες ασφαλείας για να αντιμετωπίσεις το λάθος. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα. Ωραία. Συγχωρήστε ασφάλειας. Με για τη γλώσσα μου, γιατί δεν έχω άλλη αυτή την Παρακαλώ. Ώρα. Αυτό το γαμοσύστημα πόσο κάνει να δουλέψει? Και για δεν δουλεύει. Τι είναι το κόστος? Ναι, γιατί δεν δουλεύει. Σας έχουν δώσει ποτέ εξήγηση γιατί δεν δουλεύει? Συγγνώμη. Δεν είναι, δηλαδή, μην μπουντέσουμε σε αυτή τη λογική. Για μας η ασφάλεια είναι πάνω από οποιοδήποτε ποσό. Αυτό λέω. Γιατί δεν το βάζουν να δουλέψει? Προσέχτε, γιατί δεν δουλεύει? Προσέχτε να βέβαια. Επειδή λοιπόν έχουν ακουστεί πολλά στο κομμάτι αυτό. Συμβάσεις για την τοποθέτηση και την εγκατάσταση ενός ολόκληρου πλέγματος, γιατί δεν είναι μια συσκευή, είναι ένα ολόκληρο πλέγμα συνδέσεων στις μηχανές, στις υποδομές, στις γραμμές, στους σταθμούς, επικοινωνίας, αμφίδρομης επικοινωνίας των αμαξοστοιχειών με τα κέντρα ελέγχου. Αυτό λοιπόν δόθηκε όχι σε μία, σε αρκετές συμβάσεις, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα εσείς από εμάς, οι συμβάσεις που συνάπτει το δημόσιο με κάθε λογής εργολάβο αφήνουν ανοιχτά περιθώρια να μπουν πολλά πανωπρίκια σε αυτές τις συμβάσεις. Οι εργολάβοι αυτό βεβαίως σε συνεννόηση με τα Υπουργεία κάθε φορά και τους αντίστοιχους υπουργούς υπογράφουν αυτές τις συμβάσεις, γνωρίζοντας, έχοντας επίγνωση ότι υπάρχουν παραθυράκια και σε επόμενες χρονικές στιγμές ζητούν διαρκώς προσαυτίσεις. Αυτά τα ποσά που έχουν οριστεί και προδιαγραφεί να έχουν εξαντληθεί, τα έργα να μην ολοκληρώνονται γιατί δεν υπάρχουν άλλα χρήματα να τροφοδοτήσουν αυτά τα πανωπρίκια. Και βεβαίως, πολλά έργα από αυτά, εδώ και 12, 14, 16 χρόνια, έχουν φτάσει σε ένα σημείο, αλλά επειδή ακριβώς δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους, το ελληνικό δημόσιο ακόμα δεν τα έχει παραλάβει. Και αυτό που μας περιγράφεται τώρα κρατάει δεκαετίες με όλες τις κυβερνήσεις. Ακριβώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν δεν υπάρχουν χρονικές ρήτρες, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για την χρονική ολοκλήρωση ενός έργου και οικονομικά αυτός που δεν το ολοκληρώνει το έργο να έχει επιπτώσεις, γιατί να μην το εκμεταλλευτεί, γιατί να μην το αξιοποιήσει, για ποιον δουλεύει το Υπουργείο? Μάλλον για αυτούς. Σίγουρα όμως δεν δουλεύει για τους επιβάτες. Κύριε Τρεβλέ, σας ευχαριστώ. Και τους εργαζόμενους που δουλεύουν κάτω και πάνω στα τρένα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ο θρήνος δεν έχει τελειωμό. Όπως δηλώνει η προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας, η κυρία Λεοντάρη, ισχύει αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Οι περισσότεροι νεκροί είναι νέα παιδιά. Πάμε στο συνάδελφο, τον Θεοδόση Πανού. Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κύριε. Πού βρισκόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση των αρχών? Ακριβώς. Συνοπτικά, πάνω από 40 οι νεκροί. Δεν θα μείνει εκεί το νούμερο. Από αυτούς οι 38 είναι αταυτοποίητοι. Και είναι αταυτοποίητοι γιατί? Διότι όταν συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, το ένα βαρύτερο από το άλλο, δηλαδή η εμπορευματική άμαξοστοιχεία προφανώς είναι ένα βαρύτερο τρένο από ότι μια επιβατική αμαξοστοιχεία, συγκρούστηκαν με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και μέσα σε δευτερόλεπτα προκλήθηκε έκρηξη που νόμιζες ότι είχε προκληθεί από κάποιο πύραυλο, ότι είσαι δηλαδή σε κάποια εμπόλεμη ζώνη, γιατί έχει κυκλοφορήσει έτσι και ένα βίντεο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η μηχανή του επιβατηγού, το πρώτο βαγόνι, το δεύτερο βαγόνι και εν μέρη το τρίτο βαγόνι δέχθηκαν οστικό κύμα που οι βαθμοί Κελσίου έφταναν τους 1300. Δηλαδή μια κόλαση. Οπότε για να μην επεκταθούμε, οι ακροατές μας μπορούν να καταλάβουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της ταυτοποίησης. Και ποιος θα το αναλάβει? Θα το αναλάβει το ειδικό κλιμάκιο των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, το ειδικό κλιμάκιο DNA. Είναι επιστήμονες οι άνθρωποι αυτοί και έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, διότι είχαν την ατυχία, γιατί ατυχία είναι αυτό, να αναλάβουν τις διεργασίες ταυτοποίησης και από τους νεκρούς στην άλλη μεγάλη τραγωδία που ακούει στο όνομα Μάτι. Κατά συνέπεια έχουν αποκτήσει μια εμπειρία που προφανώς ως άνθρωποι δεν θα την ήθελα να έχουν αποκτήσει, μια τόσο οδυνηρή εμπειρία. Δύσκολο λοιπόν το έργο, και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί όταν μιλούν οι γιατροί με συγγενείς αταυτοποίητων ή αγνοωμένων ζητούν κάποιο χαρακτηριστικό, ένα τατουάζ, ένα ιδιαίτερο ρούχο, κάποιο κόσμημα ιδιαίτερο που είναι από εκεί δυνατό να γίνει άμεσα η αναγνώριση. Το ένα είναι αυτό. Οι αριθμοί τώρα για τους αγνοούμενους είναι συγκεχημένοι σίγουρα. Είναι πάνω από 20. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για 30-35 αγνοούμενους. Υπάρχουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις ενός πατέρα από την Κύπρο που κυκλοφορεί, σας τα λέω και είμαι γονιός, κυκλοφορεί με τη φωτογραφία της κόρης του αναχείρας εκεί στην Λάρισα και ρωτάει δεξιά και αριστερά ο άνθρωπος για το παιδί του. Σπουδάζει στην Θεσσαλονίκη, δεν είναι συγκεκριμένη λέξη, και εύχομαι πολύ σύντομα αυτός ο πατέρας, αν είναι δυνατόν, να το κρατήσει στην αγκαλιά του το παιδί του. Αυτοί είναι οι αριθμοί και προφανώς είναι σοκαριστικοί. Τώρα, επί του πεδίου, ακόμα σηκώνουν βαγόνια και δεν μπορώ να σας εξιστορήσω ότι βλέπουν από κάτω. Διότι όπως προείπαμε η έκρηξη ήταν σφοδρή. Από σταθερή στροχιάς οχήματα τα οποία ζυγίζουν τόνους. Το ένα είχε αναπτύξει ταχύτητα από 100 έως 120 χιλιόμετρα, επιτρέπεται στο συγκεκριμένο σημείο, και μιλώ για την εμπορευματική αμαξοστοιχεία. Η δε επιβατική αμαξοστοιχεία είχε αναπτύξει ταχύτητες σίγουρα πάνω από 120, διότι το όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι, φτάνει τα 160. Η αμαξοστοιχεία, η επιβατική, έβγαινε από τούνελ. Εάν είχε γίνει αυτή η σύγκρουση μέσα στο τούνελ, η φαντασία και του πιο έτσι ανθρώπου που μπορεί να έχει καλπάζουσα φαντασία δεν θα μπορούσε να το βάλει στο μυαλό του. Δεν υπήρχε, πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρχε οπτικό πεδίο, δεν υπήρχε ορατότητα μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, ο σταθμάρχης, 59 ετών, φαίνεται στην κατάθεσή του να παραδέχεται ότι όταν πια έγινε η σύγκρουση και άρχισε να αντιλαμβάνεται το τι έχει γίνει, διαπίστωσε ότι ενώ είχε δώσει εντολή στο σύστημα για την αλλαγή, όπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται να μην είχε γυρίσει το κλειδί που θα γύρναγε και τις ράγες για να βάλει το ένα τρένο στην μία σιδηροτροχιά στην σειρά και το έτερο στην έτερη σιδηροτροχιά. Αυτό φαίνεται να το έχει καταθέσει και μάλιστα ουσιαστικά να ομολογεί ότι αυτό το λάθος είναι που οδήγησε στην σύγκρουση. Είδομεν. Είδομεν, διότι είναι όλο σε εξέλιξη. Έγινε, η έρευνα και βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας διαβάζω τη δήλωση, την καταγγελία του Προέδρου των Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, του κυρίου Γιάννη Δούνια, η οποία έγινε εδώ στο Real FM. Σας διαβάζω λοιπόν. Δυστυχώς δεν υπάρχει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Από τη στιγμή που το τρένο αναχωρεί από το σταθμό μέχρι να μεταβεί στον επόμενο εν ενεργεία σταθμό, δεν το βλέπει κανείς. Οι μηχανές που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα έχουν εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας τα οποία προστατεύουν και έναντι του ανθρώπινου λάθους. Αυτά δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι και on board και στην υποδομή. Δυστυχώς δεν λειτουργούν. Και αυτά είναι το προηγμένο μοντέλο που προστατεύει αν κάνει λάθος ο μηχανοδηγός. Αυτά τα συστήματα, λέει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, έχουν τοποθετηθεί στις μηχανές, αλλά δεν λειτουργήσαν ποτέ. Γιατί μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής, οι μηχανές δούλευαν με τα συστήματα αυτά εκτός λειτουργίας. Αυτά που λένε οι εργαζόμενοι, αυτά τα οποία έχουν καταγγείλει, καταγράψει, αναφέρει, υπογραμμίσει δεκάδες φορές. Οι εκάστοτε πρόεδροι του ΟΣΕ δεν τα ήξεραν. Οι εκάστοτε πρόεδροι των τρένοσε και πώς τα λένε δεν τα ήξεραν. Οι εκάστοτε υπουργοί μεταφορών εδώ και τρεις δεκαετίες από το 2000 δεν τα ήξεραν. Οι εκάστοτε πρωθυπουργοί δεν τα ήξεραν. Επαναλαμβάνω, η χώρα της Φαράν και της Ρικομέξ, η χώρα του Σαμίνα, η χώρα των φωτιών που αυτός ο άθλιος έλεγε ότι άλλαξε το κλίμα γιατί μοίραζαν τριχίλιαρα τότε, το 2007, η χώρα της Μάνδρας, η χώρα που κάνει έφεση το δημόσιο, έφεση το δημόσιο ενάντια στους καμένους στο μάτι, σήμερα είναι η χώρα της τραγωδίας των τεμπών. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μεγάλο μέρος του πλανήτη ασχολείται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα. Είναι εκτενείς οι αναφορές από τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο Reuters μάλιστα έχει συνεργείο στο σημείο και μεταδίδει διαρκώς φωτογραφίες και βίντεο από τα συντρίμια αλλά και από τα νοσοκομεία της περιοχής πλέον. Αντίστοιχα πλάνα και ρεπορτάζ φιλοξενούν το BBC και το CNN, ενώ η βρετανική εφημερίδα The Guardian κάνει λόγο για 10 εφιαλτικά δευτερόλεπτα τα οποία οδήγησαν σε μια τραγωδία με τρένα στην Ελλάδα, όπως αναφέρει. Χαρακτηριστικά, περιγραφές επιβατών για την σύγκρουση της επιβατικής και της εμπορικής αμαξοστοιχίας Τέμπη φιλοξενεί ο Washington Post, ενώ τόσο το France 24 όσο και η Deutsche Welle διέκοψαν το πρόγραμμά τους ήδη από το βράδυ για να μεταδώσουν την έκτακτη είδηση του δυστυχήματος στην Ελλάδα. Το δίκτυο Sky News μετέδωσε νωρίτερα πως υπάρχουν φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί λόγω των βαριά τραυματισμένων αλλά και λόγω των ανθρώπων που αγνοούνται, ενώ η Ιταλική Λα Ρεπούμπλικα κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη συνδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Τώρα, μιας και είπες Guardian, εκεί στη Βρετανία ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αποξεπούλημα και ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Έχουν κλάψει δεκάδες και εκεί. Μετά την ιδιωτικοποίηση της British Rail, την περίοδο 1994-1997, έγιναν 4 δυστυχήματα τα οποία συγκλώνησαν την κοινή γνώμη. Το μεγαλύτερο από αυτά έχει συμβεί στις 5 Οκτωβρίου του 1999, στην έξοδο του σταθμού Paddington στο Λονδίνο. Τότε ένα τρένο του προαστικού παραβίασε φωτεινό σηματοδότη και συγκρούστηκε με τοπικό εξπρες, με αποτέλεσμα 31 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 245 να τραυματιστούν. Τζέννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Παραδίδω τη σκυτάλη στον Κωνσταντίνο και στην Στεφανία. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Στις 8 ταξίδι για την Κατερίνη, Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει, να μη θυμάσαι στις 8, να μη θυμάσαι στις 8. Μήνας δε θα μείνει. Ξαφνικά να πίνει ούζος του Λευτέρη, νύχτα δε θα έρθει άλλα μέρη, να έχεις δικά σου μυστικά, να έχεις δικά σου μυστικά. Στην Κατερίνη.